Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. România în pericol să nu mai poată exploata zăcămintele de aur de la Roșia Montană. Poate îl întrebați și pe domnul Cioloș. Poate îl întrebați de ce acum mai nou, în ianuarie, înainte să plece în ultimele zile, toată zona respectivă a declarat o arie protejată natural și a trimis hârtiile pe la UNESCO. Adică, în traducere, nu mai sapi o gropiță acolo, nici se săp după râme. Și că e arie protejată. Ortopezii de la Spitalul Marie Curie refuză să mai lucreze cu Gheorghe Burnei, medicul acuzat de luare de mită și bănuit că făcea experimente pe copii. Ce spun părinții pacienților? Nu vreau să mai întâlnesc. Am auzit vestea tristă la radio. Băiatul am auzit. Și mi-a zis, nu știu ce mi-a zis, ce mi-e frică. Că e frică, nu mai vrea. Schimbarea legilor justiției, procurorii contestă intențiile ministrului Tudorel Toader. DNA-ul rămâne fără obiectul activității și se înființează o pasămite direcție contra magistraților care nu se știe cine ce va face acolo. Și cel puțin 9 morți în America din cauza uraganului Harvey. Climatologii spun că furtunile din viitor vor fi din ce în ce mai periculoase. Imediat detalii despre toate acestea, dar și alte subiecte. Deocamdată vă spun că vom avea o zi frumoasă cu maxime între 21 de grade în estul Transilvaniei, nordul Moldovei și pe litoral și 29 în vest. Doar cu totul izolat vor veni ploi slabe de scurtă durată la munte, în sudul și în sud-estul țării. În București astăzi o maximă de 26 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Mihai Tudose vrea să retragă dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Într-un interviu la România TV, premierul a acuzat guvernul Cioloș că a înaintat la această organizație a ONU actele necesare pentru a declara toată zona arie protejată natural. În cazul în care UNESCO va finaliza procedura, zăcămintele aurifere de la Roșia Montana nu vor mai putea fi exploatate. Poate îl întrebați și pe domnul Cioloș. Poate îl întrebați de ce acum mai nou, în ianuarie, înainte să plece în ultimile zile, toată zona respectivă a declarat o arie protejată natural și a trimis hârtiile pe la UNESCO. Adică, în traducere, nu mai sapi o gropiță acolo, nici se săp după râme. Și că e arie protejată. Lucru care probabil că va conta la acel arbitraj. Deci a făcut-o? Nu știu. Întrebați-l pe domnul Iasa. Deci nu poate fi contestată, nu poate fi agrozată. Vom încerca să retragem, să scriem că nu ne mai menținem punctul de vedere, punându-te într-o situație absolut ciudată față de organismele internaționale de profil. Încercăm să vedem. Dacă lucrurile rămân definitive, s-a închis. Amintim, dosarul Roșia Montana a fost depus la UNESCO de fostul ministru al culturii, Corina Șuteu, în ultima zi de mandat. Demersul protejează valoarea culturală unică la nivel mondial a zonei, mai ales în fața exploatării aurului cu cianură. Decizia finală privind includerea Roșiei Montane în lista patrimoniului mondial UNESCO aparține exclusiv Comitetului Patrimoniului Mondial și ar putea fi luată abia anul viitor. Pe de altă parte, senatorul USR Mihai Goțiu avertizează că executivul se pregătește, citez, să facă blat în litigiul de la Washington pentru a nu se afla adevărul despre modul în care Gabriel Resources a cheltuit sute de milioane de dolari în România cu politicienii, experții, jurnaliștii și agențiile de publicitate și PR care au susținut proiectul minier. În procesul de arbitraj internațional, compania minieră canadiană cere statului român despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari pentru că nu i s-a permis să exploateze aurul de la Roșia Montană. Are detalii Elena Tudor. Se încearcă inducerea ideii că România ar risca să plătească daune de miliarde de dolari din cauza celor care luptă pentru salvarea Roșiei Montane și respectarea drepturilor localnicilor, susține senatorul USR Mihai Goțiu. Potrivit acestuia, includerea în lista patrimoniului universal ar fi o șansă pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale din toți munții Apuseni și orașe din apropiere, ca Abrut, Câmpeni, Baia de Arieș, Zlatna, Brat, Alba Iulia, Teiuș, Oraiud, afirmă Mihai Goțiu. Senatorul USR susține că nu este o coincidență faptul că se discută acum despre Roșia Montană, cu puține zile înaintea vizitei reprezentanților UNESCO în România. De asemenea, acesta avertizează că un proiect de modificare a legii minelor, asemănător cu cel care a scos oamenii în stradă în toamna lui 2013, se află în lucru la guvern și este așteptat la Parlament. La România TV, premierul Mihai Tudose a spus că nu crede că statul român va pierde în instanță procesul deschis de Gabriel Resources. Nu cred că vom pierde. Invocă foarte multe investiții făcute. Dar investițiile le-au făcut în salvăm patrimoniul de acolo, au mai făcut o biserică, au plătit niște oameni, știți că erau plini de spoturi cu familii fericite că au venit investitori acolo. Spoturile alea costau. Ei au tras acum linie, au adunat toate acele cheltuieli și au zis, uite că am investit noi. Stai un piculeț, că tu ai spus că investești în mining, în săpat după aur. Nu în spoturi, nu în drumuri, nu în muzee, nu în altceva. Ai cheltuit niște bani pentru bunăvoința zonei? Voi e problema ta. Să mai spunem că în urmă cu o săptămână, senatorul USR Mihai Goțiu i-a trimis o interpelare premierului Mihai Tudose, în care i-a cerut să confirme sau să infirme faptul că ar fi primit o scrisoare din partea uneia dintre firmele de avocatură care reprezintă România la Curtea de Arbitraj de la Washington, în care s-ar recomanda retragerea din litigiu și avizarea proiectului minier de la Roșia Montană. Ascultați știrile Europa FM. Medicii ortopezi de la Spitalul Marie Curie din capitală refuză să mai lucreze cu profesorul Gheorghe Burnei, acuzat de luare de mită. Tribunalul București a decis că doctorul s-ar putea întoarce să opereze în spitalul public. Până la o decizie definitivă a Curții de Apel, 20 de medici au avertizat în scris conducerea spitalului, Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor că sunt gata să ceară mutarea în alte secții sau chiar să demisioneze. Ei reclamă o conducere discreționară în perioada în care Gheorghe Burnei a fost șef al secției, intervenții chirurgicale inutile și resurse folosite aproape în exclusivitate pentru proprii pacienți. Doctorul Ștefan Gavriliu, șeful interimar al secției de ortopedie de la Marie Curie. Tot ce este acolo scris e experiența pe care am trăit-o fiecare din medicii care și-au desfășurat activitatea pe această secție. Noi ce am făcut, am făcut doar să sesizăm cam care este starea noastră de spirit în acest moment aici. Sperați la ce, de fapt, înaintând o scrisoare Comisiei de Etică? Sperăm să fim lăsați să ne desfășurăm activitatea într-o normalitate, într-o normalitate în care am intrat. Dar cum resimt pacienții tensiunile de la Marie Curie? Anca Simina. Tensiunea și pe alocuri teama apasă de două zile în secția de ortopedie de la Marie Curie. Protestul medicilor nu a schimbat programul de vizită sau de operații. Liniștea e spartă de câte o targă ieșită din sală, de copii care râd sau plâng, de părinți care oftează. Doctorii spun că au reluat în ultimele luni 14 dintre operațiile nereușite de profesorul Burnei în trecut. Mulți copii au ajuns însă în străinătate. E și cazul lui Mihai, a cărui proteză s-a infectat după operația din 2015. 2 ani mai târziu a trebuit schimbată. Am fost plecați cu formular în Italia, acolo i-a scos proteza și a pus acum un Spencer cimentat. Și peste 2 luni o să mergem înapoi să-i supun o proteză. Mihai are cancer osos. La 12 ani e un copil optimist și curajos. Mama lui e dintre aceia care n-ar vrea să mai dea ochii cu profesorul Burnei. Nu vreau să mai întâlnesc. Am auzit vestea tristă la radio. Băiatul a auzit. Și mi-a zis ce mi-e frică. Că e frică, nu mai vrea. Trebuie să spună de la început, doamnă, nu vă supărați, aici în România nu se poate face ceva. În sala de așteptare sunt însă și părinți care sunt recunoscători chirurgului Burnei. La aceeași vârstă ca Mihai, Robert vine pe picioarele lui la control. La 6 ani. Acum o să opera la ambele. Sunt mulțumită de tot. Da, vreau să simt. De ce? În cabinetul alăturat, medicii își asumă deschis scrisoarea de protest. Camere de filmat trec printre pacienți fără să-i vadă. Un copil se ține strâns de scaunul cu rotile. Își face cu greu curaj, dar, la fel ca doctorii care îl tratează, în cele din urmă, se ridică. Între timp, Tribunalul București a făcut publică motivarea sentinței prin care a hotărât că Gheorghe Burnei poate profesa în orice spital de stat. Judecătoarea Eugenia Voineag scrie că la 8 luni de când medicul ortoped a fost pus sub control judiciar, citez, necesitatea ocrotirii opiniei publice ca urmare a impactului mediatic nu mai este actuală. Comisia Națională de Ortopedie Pediatrică a Ministerului Sănătății anunță că se opune oricărui tratament fără susținere științifică. Comisia fusese condusă până la sfârșitul anului trecut chiar de medicul Burnei. Noul președinte, Alexandru Ulici, într-un interviu la Europa FM. Noi nu suntem de acord cu niciun tratament inovativ care nu trece printr-o comisie de etică și o comisie științifică. Nu acceptăm schimbarea principiilor medicale. Iar ce s-a întâmplat, unele intervenții pe care nu le știu, dar au fost descrise, au fost schimbate principiile medicale. Adică ca și cum dumneavoastră a venit cineva să vă explice acum că Marea Neagră este de fapt un râu. A fost inventată o medicină paralelă. Iar noi, comisia, suntem obligați să vedem ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. În lipsa unei decizii de malpraxis a Colegiului Medicilor, medicul Burnei poate profesa. Din nou, Alexandru Ulici. Noi nu avem niciun fel de posibilitate, niciun drept legal și nici moral să combatem sau să discutăm o decizie a unei vreunei instanțe, dar putem atrage atenția că nu ne vom veghea asupra activității domnului profesor sau oricui medic. Aici nu e vorba de neapărat de domnul profesor Burnei, ci de oricui. În momentul în care apare o intervenție chirurgicală sau un tratament care nu este descris în cărți, nu este acceptat, nu este cunoscut, să se treacă printr-o comisie de etică. Deci domnia asta depinde numai de instanță dacă va putea lucra sau nu, dar va trebui să respecte legea. Până acum aveți cunoștință de faptul că doctorul Burnei face, așa cum spuneți dumneavoastră, o medicină paralelă? Ceva indicii au fost la anumite congrese, chiar m-am ridicat personal și am adus atenția că lucrurile nu sunt corecte din punct de vedere medical. Deci ministerul nu îi poate interzice doctorului Burnei să profeseze? Dacă ai o decizie a instanței definitivă, nimeni nu poate să facă lucrurile astea. Dar forurile medicale nu au dreptul la un cuvânt în toată povestea asta? Stați un pic, există vreo decizie cum că profesorul Burnei a făcut malpraxis? Cine poate să dea această decizie? Colegiul Medicilor? Colegiul Medicilor e o instanță de judecată. Din câte știți, Colegiul Medicilor analizează toată această problemă? Din câte știu eu, nu știu. Schimbăm subiectul. Procurorii contestă vehement propunerile de modificare a legilor justiției prezentate de ministrul Tudorel Toader. Ele afectează independența justiției și încalcă angajamentele europene ale României, a spus procurorul general. Augustin Lazar a explicat de ce consideră că inspecția judiciară nu poate funcționa în subordinea Ministerului Justiției, așa cum se întâmplă în Franța și cum își dorește ministrul Toader. Faptul că, spre exemplu, în Franța, inspecția judiciară funcționează la Ministerul Justiției, nu înseamnă că și la noi, într-o democrație neconsolidată, ar trebui să facem același lucru. Ministrul Justiției este om numit politic și care ar asigura un control deplin asupra magistraților. În ceea ce privește înființarea unei direcții speciale pentru cercetarea magistraților, Augustin Lazar consideră că propunerea este făcută de cineva din afara sistemului judiciar. Dacă veți deschide un tratat de criminalistică, veți vedea că există metodologii de cercetare a infracțiunilor de corupție, economico-financiare, etc., etc., dar nimeni nu va găsi un capitol infracțiuni săvârșite de magistrați. Eu bănuiesc că această propunere este făcută de cineva care nu aparține sistemului nostru și ceea ce dorește este să ia DNA-ului care tocmai că are un birou specializat, nu o direcție specializată pentru magistrați, să ia DNA-ului care face o muncă cu rezultate aici și să o dea unei iluzorii să facă un experiment oarecare. Pe de altă parte, procurorii nu vor ca președintele să fie exclus din procedura de numire a șefilor DNA, DICOT și parchetului general. Dacă ne uităm în rapoartele MCV, vom vedea recomandarea ca numirile în funcții de conducere la vârful Ministerului Public să fie făcute printr-o procedură similară numirii conducerii în alte curți, tocmai pentru a asigura independența magistraților care desfășoară anchetele. Acum se vine cu o propunere care limitează posibilitatea Consiliului Superior al Magistraților de a selecta dintre candidați decât cei care vor fi propuși de ministru. Toate aceste concluzii au fost stabilite în urma discuțiilor pe care Augustin Lazar le-a avut cu șefii parchetelor din întreaga țară. Ele vor fi transmise ministrului Justiției. Am luat act cu îngrijorare, iată reacția oficială a Statelor Unite față de propunerile de modificare a legilor justiției. Ambasada americană la București le cere demnitarilor români să colaboreze pentru a continua lupta împotriva corupției. De asemenea, misiunea diplomatică a Statelor Unite îndeamnă la asigurarea credibilității instituțiilor din domeniul justiției. Ascultați știrile Europa FM. Uraganul Harvey, care a provocat inundații catastrofale în statul american Texas, oferă o primă imagine a modului în care vor arăta furtunile pe viitor. Oamenii de știință avertizează că în anii următori se vor produce tot mai des astfel de fenomene care vor aduce cantități și mai mari de precipitații. Uraganul Harvey, cea mai puternică furtună tropicală care a lovit Texasul în ultima jumătate de secol, a ucis cel puțin 9 persoane. Florentina Mihăiță. Furtuna tropicală Harvey ar trebui să servească drept un avertisment. Vom avea mai multe astfel de situații, spune Michael Oppenheimer, expert în climă la Universitatea Princeton din Statele Unite. Cu toate că experții nu pot stabili deocamdată dacă încălzirea globală a înrăutățit furtuna care a lovit statul Texas, ei susțin că aerul mai cald și apa mai caldă pot provoca precipitații mult mai abundente în viitor și uragane mult mai periculoase. Potrivit oamenilor de știință, aerul mai cald reține mai multă apă. Cu fiecare grad Celsius în plus, cantitatea de ploaie care poate cădea într-o zonă crește cu 7%. De altfel, meteorologii americani au confirmat că în momentul în care Harvey a avansat spre Texas, apa din Golful Mexic era cu aproape un grad mai caldă decât în mod normal, adică avea 26 de grade până la o adâncime de 100 de metri, exact temperatura de care ar fi nevoie pentru a se forma uraganele. Unii specialiști cred că furtuna tropicală Harvey nu ar fi provocat inundații atât de mari dacă s-ar fi deplasat ca o furtună obișnuită. Or, Harvey a rămas timp de mai multe zile deasupra statului Texas, fiind între două fronturi cu presiune crescută care îl împing în direcții opuse, iar unii cercetători cred că există o legătură între aceste fronturi de blocaj și topirea ghețarilor din zona arctică. Deși precipitațiile au mai scăzut în intensitate, în Texas continuă să plouă. 10.000 de oameni și-au părăsit locuințele din cauza inundațiilor, iar un baraj a început să cedeze în apropierea orașului Houston. Pericolul s-a mutat acum la granița cu statul Louisiana, unde sunt prognozate cantități însemnate de precipitații. Trecem la știrile din sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală a US Open. Ea a învins-o fără probleme pe olandeza venită din calificări Leslie Kerkhovic, scor 6-1-6-3, dar o va înfrunta în continuare pe campioana de la Roland Garros, letona Elena Ostapenko. Monica Niculescu i-a luat primul set franțuzoaicei Cristina Mladenovic, numărul 13 mondial, 6-3, însă meciul s-a întrerupt din cauza ploii în debutul setului secund, la 1-1. În ultimele ore s-a mai jucat doar pe arena Erthera și unde deținătoarea trofeului, Angelique Kerber, a fost eliminată din primul tur, învinsă clar de japoneza de 19 ani, Naomi Osaka, 6-3-6-1. În urmă cu puțin timp s-a terminat meciul lui Roger Federer, care a avut nevoie de 5 seturi pentru a-l învinge pe americanul Francis Tiafoe. Tânărul de 19 ani a câștigat primul set la 4, dar Federer și le-a judecat pe următoarele cu 6-2-6-1. Tiafoe nu a abandonat, însă a egalat după un set câștigat categoric 6-1, dar în decisiv a cedat în cele din urmă, scor 6-4. Președintele FRF Răzvan Burleanu încă mai crede în șansele de calificare la Cupa Mondială de anul viitor și își dorește ca jucătorii să lupte până la capăt. El reafirmă că problema viitorului selecționer va fi discutată doar după încheierea actualei campanii și consideră că victorii în meciurile de vineri și luni cu Armenia pe teren propriu și Muntenegru în deplasare i-ar putea relansa pe tricolori. În ceea ce îl privește pe posibilul înlocuitor al lui Christoph Daum, Burleanu precizează că acesta poate fi oricare dintre antrenorii români, inclusiv Gică Hagi, un opozant al actualei conducere a federației. În altă ordine de idei, Ciprian Deac și Eric Bicfalvi sunt incerți pentru dubla cu Armenia și Muntenegru. Ambii jucători au lipsit de la antrenamentul de ieri al echipei naționale. Deac are șanse mai mari să joace. Mijlocașului CFR Cluj a început un program separat de pregătire după ce a lipsit din cauza unei contuzii la coapsă și ar putea fi recuperat în curând. Accidentat duminică în campionatul Rusiei, Bicfalvi se confruntă cu afecțiuni la genunchi și la gamba dreaptă. Staful medical va decide dacă rămâne în lot după ce jucătorul va fi supus unor teste suplimentare. Meciul cu Armenia se va disputa pe Arena Națională vineri de la ora 21:45. Este ora 7:18, știrile Europa FM se opresc aici. Acum ne deșteptăm cu Ciprian Din. Mulțumim, Manuela, pentru știrile Europa FM. Vă mulțumim că ați ales să vă începeți ziua cu Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Something's right, something ain't right. My best friend told me what to do. casa.